NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een sterk afgezwakte vorm van de natuurherstelwet van eurocommissaris Timmermans. Vooral was er veel kritiek op de wet, vooral vanuit de christendemocratische EVP-fractie. In de nieuwe versie is het verplichtende karakter voor de lidstaten verdwenen. Er staat nu dat moet worden geprobeerd om te voorkomen dat kwetsbare natuurgebieden sterk achteruit gaan. Schrijver Milan Kundera is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij brak internationaal door met zijn roman De ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Een terugkerend thema in Kundera's boeken was het leven onder het communistische regime in het toenmalige Tsjechoslowakije. De NAVO blijft Oekraïne steunen zolang als nodig is, heeft secretaris-generaal Stoltenberg gezegd na een gesprek met president Zelensky op de top in Litouwen. President Zelensky heeft gezegd dat hij begrijpt dat zijn land geen NAVO-lid kan worden zolang het in oorlog is met Rusland. En na het teleurstellende Nederlandse resultaat bij het Songfestival van dit jaar gaat Omroep Avrotros de selectiecommissie die een inzending kiest uitbreiden. Zo komen er meer mensen in te zitten uit de muziekindustrie. Ook kunnen er liedjes worden ingestuurd waarbij later dan een geschikte artiest wordt gezocht. ANWB Verkeersinformatie. Rond de 10 minuten heeft het verkeer nog vertraging op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen Afrit de Bilt en Soesterberg vanwege opruimwerkzaamheden. De rechte reishok is daar dicht. En het is langzaam rijden op de N9 ook maar richting Den Helder. Tussen het Zand en Julianadorp Zuid met een kwartier oponthoud. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. Officieel zouden de Spanjaarden pas eind dit jaar naar de stembus gaan voor verkiezingen. Maar premier Sanchez vervroegde ze naar volgende week zondag. Een ultieme poging om de macht te behouden. Gaat hij daarin slagen? En wat zijn de grote thema's bij deze verkiezingen in Spanje? Daarover gaat het uitgebreid in deze Bureau Buitenland. Tijd dus weer om de grens over te gaan. Acabo de mantener un despacho con su majestad el rey en el que he comunicado al jefe del estado la decisión de convocar un consejo de ministros esta misma tarde para disolver las cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales. Ja, hier hoort u hoe de Spaanse premier Sanchez in mei de vervroegde verkiezingen aankondigde. 5 maanden eerder dus dan gepland. En inmiddels is die campagne in volle gang en lijken de verkiezingen uit te draaien op een zeer spannende strijd tussen de twee grote partijen. Aan de ene kant de sociaaldemocraten van de internationaal georiënteerde en ook flamboyante premier Sanchez dus. En aan de andere kant de conservatieve Galiciër Feijóo, van de rechtsconservatieve Partido Popular. Zij vochten deze week een stevig debat uit op tv. Si usted gana las elecciones, si usted gana las elecciones, yo facilito su investidura. Si las gano yo, la va a facilitar usted. Soy del partido que le ha dado a usted, a su partido. Ja, je hoort het. Er was geen touw aan vast te knopen voor de tv-kijker. Maar wat staat er in Spanje op het spel? En wat maakt het uit, ook voor de rest van Europa, wie deze verkiezingen wint? Daar ga ik over praten met NRC-correspondent Umayma Abalhash en met de Spaans-Nederlandse schrijver Mikael Ekkelenkamp, als schrijver beter bekend als Mikael Bulnes. Beide welkom. Mikael, ik wil bij jou beginnen. Dat fragment wat we net even lieten horen van het tv-debat. Het ging er stevig aan toe, hè, tussen die twee kemphanen. Het was amper te volgen, volgens mij. Ja, het is wel typerend voor dat gaat in de Spaanse politiek. Zeker zo'n debat als er weinig moderatie is. Daar hadden ze voor gekozen. Ja. Dat het niet een vraag was en dan een antwoord, maar dat ze door elkaar mochten praten als een gesprek. En dat is, je hoorde twee mensen die premier willen zijn door elkaar heen schreeuwen. Het is een uur lang een gevecht geweest waar ze elkaar alleen maar verwijten zaten te maken in dit debat. En waarin voor niemand duidelijk werd wat ze nou willen met het land. Nee. Umayma, kun je nog even kort uitleggen allereerst waarom die vervroegde verkiezingen eigenlijk zijn uitgeschreven door premier Sanchez? Want ja, het zou dus eind van het jaar zijn, maar nu moeten midden in de zomer alle Spanjaarden ineens hun stem uit gaan brengen. Ja, dat klopt. Nou, eind mei waren er lokale en regionale verkiezingen in het land. En die liepen niet zo goed af voor de linkse partijen. Sanchez raakte de regio's kwijt en zijn coalitiegenoot, de partij Podemos, werd zelfs weggevaagd. Nou, Sanchez vond dat dat dat een duidelijk signaal was van de kiezers. En daarom verplaatste hij dus de verkiezingen die eigenlijk in december zouden plaatsvinden naar 23 juli. Nou, dat is de officiële lezing. Sanchez is Sanchez niet als er ook niet een strategie achter zit. Mm-hmm. Want met deze vervroegde verkiezingen wilde hij druk uitoefenen op links. Nou, dat flank ligt enorm met elkaar overhoop. Is bezig met de machtsstrijd. En struggelt ook een beetje met mislukte wetten die slecht hebben uitgepakt voor links. Ja. Nou, Sanchez wil met abrupte verkiezingen links gaan dwingen om zich te mobiliseren. Nou, dat lijkt nu te lukken, want ze staan er nu beter op in de peilingen. En daarnaast wilde Sanchez eigenlijk ook een beetje zijn eigen hachje redden binnen de partij. Want slechte resultaten bij verkiezingen, dat betekent vaak dat de partijtop een schuldige wil gaan aanwijzen. Nou, Sanchez wilde dat voor zijn, want zal kortdag nog een nieuwe partijvoorzitter naar voren schuiven. Nou, die de verkiezingen moet gaan leiden, dat is niet zo slim. Nou, daarom heeft hij dus die verkiezingen vervroegd, zodat hij niet vervangen kan worden. Ja, echt de vlucht naar voren dus. Om op die manier te proberen althans, hè, ondanks dat hij het dus slecht heeft gedaan bij die regionale verkiezingen in mei, toch nog echt iedereen uit zijn kamp te mobiliseren en nu wel naar de stembus te komen. Oemaima, als we meteen ook maar even inzoomen op de twee mannen die de meeste kans maken om premier te worden. En te beginnen dan bij deze premier Sanchez. Je omschrijft hem dus al als een slimme strateeg. Maar wat is het voor politicus verder? En hoe heeft hij het gedaan als premier tot nu toe? Nou, Sanchez heeft zich in de afgelopen 5 jaar enorm geprofileerd als een internationale politicus. Je zei het zelf net ook al. Hij spreekt goed Engels en dat is best bijzonder voor Spaanse regeringsleiders. Al zijn voorgangers die spraken de taal niet, wat de positie van Spanje binnen de EU best wel zwak maakte. Nou, Sanchez heeft dat hersteld. Door hem praat Spanje weer mee. Ze doen weer mee aan debatten, aan discussies. Er worden deals gesloten die de Spaanse economie ten goede komt. Mm-hmm. Nou, wat je ziet is dat onder Sanchez die economie een enorme boost heeft gekregen. Sinds zijn aantreden is bijvoorbeeld het minimumloon met 47% gestegen. Nou, om een idee te geven, het minimumsalaris was eerst €736 per maand. En dat is nu €1.080. Nou, dat is een enorme verhoging. Daarnaast is onder hem de werkloosheid gedaald. Er is een werkloosheidsuitkering gekomen voor bijvoorbeeld huishoudelijk personeel. Hij heeft €1 miljard vrijgemaakt om de droogte aan te pakken, wat hier in Spanje een enorm probleem ook is. Mm-hmm. En hij heeft een miljardensteunpakket gepresenteerd om de klappen van de inflatie op te vangen. Nou, dat klinken allemaal als hele mooie punten. Maar hij heeft ook dingen gedaan waar eigenlijk heel veel Spanjaarden niet zo blij mee zijn. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met het standpunt dat de Spaanse regering heeft genomen omtrent de westelijke Sahara. Nou, Madrid steunt nu Marokko en Marokko claimt dat gebied. In ruil daarvoor bewaakt Marokko de grenzen met de Spaanse steden. Melilla en Ceuta bijvoorbeeld. En de oppositie verwijt nu dat Sanchez eigenlijk een beetje het land heeft verkocht aan de Marokkaanse koning. Dus een beetje als een verrader wordt hij gezien. En een ander gevoelig besluit, en dit is ook tijdens het verkiezingsdebat herhaaldelijk benoemd door Feijóo, is de deals die hij heeft gesloten met onafhankelijkheidsbewegingen. Dus de Catalaanse en de Baskische onafhankelijkheidsbewegingen. Ja. Nou, die twee heeft hij nodig om wetten er doorheen te drukken. Maar onafhankelijkheidsbewegingen liggen niet zo goed bij het merendeel van de Spanjaarden. En dat wordt nu tegen hem gebruikt. Aha. Mikel, dan meteen maar even naar die Feijóo van de Partido Popular. Zijn grote rivaal, de grote rivaal van Sanchez. Hoe zou je hem omschrijven en wat is zijn plan met Spanje? Ja, het is een. Hij komt uit Galicië, net als zijn voorganger Mariano Rajoy. En daar heeft hij 13 jaar lang is hij daar regio-president geweest met absolute meerderheid. Heeft in zijn leven geen verbond gesloten, geen akkoord gesloten met oppositiepartijen of met wat voor andere partij dan ook. Mm-hmm. En die is een beetje als de redder binnengehaald nadat er de voorgaande leider van de PP mislukt was, Casado. Een wat jongere man die niet goed lag bij het geheel. En ja, het is een apparatchik. Het is ook iemand met soms wat dubieuze connecties. Er wordt gewag gemaakt van zijn vriendschap met een drugsmokkelaar, waar allemaal foto's van zijn uit de jaren 90. Dat ze samen op een boot zitten daar. En het is een man die vooral zich wil presenteren als de nieuwe leider uit het midden. De gematigde stem van gematigd rechts. Die dat wil doen zonder steun van radicale partijen als Vox. Maar waarvan verder als je het partijprogramma bekijkt, 50 punten van de PP. Je kunt het op internet doorlezen. Ja, Niks waar je echt tegen kunt zijn, niks waar je echt voor kunt zijn. Is geen idee wat hij precies wil. Behalve heel veel kritiek op Sanchez. Ja. Er is het zogenaamde anti-Sanchismo. Dat is bijna een politieke beweging dat je tegen Sanchez bent vanwege een hele lijst van dingen die heeft doorgevoerd. Ja, ik moet bij de Partido Popular vooral nog denken, en dat is toch niet zo vreselijk lang geleden, dat zij enorm verwikkeld waren in allerlei corruptieschandalen. Hè. De premier Rajoy, je noemde hem al, die moest daardoor aftreden. Ook andere oud-premier Aznar werd genoemd in allerlei schandalen die met corruptie van doen hadden. En die partij staat nu weer wel nummer 1 in de peilingen. Zelfs premier Aznar, zag ik, is er weer bijgehaald om mee campagne te voeren. Hoe verklaar je dat, Mikkel, dat die partij dus toch weer lijkt het, althans door veel kiezers in genade, is aangenomen? Ja, zo'n partijcorruptie, dat is vrij veralgemeend. Dus dat is wel wat meer geweest bij de PP, in ieder geval hoe dat naar buiten is gekomen, dan bij andere partijen de laatste tijd. Maar PSOE heeft ook geen goede voorschieners daarin. En al helemaal niet de Catalaanse nationalisten. Dat is een soort criminele organisatie die 4% belasting heften op elk bouwproject wat zij deden. Het hoort een beetje bij de Spaanse politiek, zeg je ja, het wordt niet geaccepteerd, maar het is zo veralgemeend. Er zijn weinig landen waar politici zo'n slecht imago hebben als in Spanje. Mikkel noemde Vox al even, hè? Die radicaal-rechtse partij deed het bij de laatste regionale verkiezingen erg goed. En als je nu naar de peilingen kijkt, zou die partij wel eens een belangrijke rol kunnen spelen ook bij het vormen van een nieuwe coalitie. Hè? Kan je allereerst uitleggen waar die radicaal-rechtse Vox-partij voor staat? Ja, nou, Vox is een extreemrechtse politieke partij. De partij werd 10 jaar geleden opgericht door oud-Partido Popular-leden. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde idee als hoe de PVV is ontstaan. Is voortgevloeid uit de VVD. Nou, de partij waar Santiago Abascal de leider van is, anti-abortus, anti-islam, anti-migratie, anti-LHBTI, anti-feminisme. Ze zetten zich in voor het behoud van het sierengevecht, omdat zij zien dat een stukje Spaanse katholieke identiteit is. Dat willen zij behouden. De partij is ook voor het verbieden van die separatistische partijen, zoals de Catalaanse. En tijdens de golf van protesten in Catalonië toentertijd groeide Vox enorm. Dus omdat veel Spanjaarden toch kennelijk die onafhankelijkheidsbewegingen niet steunen, is Vox enorm gaan groeien. Mm. Nou, in de afgelopen jaren heeft dus die partij zich als de derde grootste partij van het land weten te maken. En maakt nu deel uit van verschillende regionale regeringen. Zo Castilla León en Valencia bijvoorbeeld. Maar ze hebben nu een concurrent erbij. Want de linkse burgerbeweging Sumar van vicepremier Díaz lijkt Vox van die derde plaats af te gaan stoten. Maar goed, ook dat is een nek-aan-nek race. Het kan nog alle kanten opgaan. Vox is nu aan het kijken of zij op die derde plaats kunnen blijven, of dat Sumar van ze gaat winnen. Ja, maar Umayma, wat ik net even in de bijzin zei, is dat een reëel scenario dat als de Partido Popular de verkiezingen wint, naar Vox gaat kijken, dus deze partij, om aan de macht te komen, dat ze dus ook in de regering kunnen komen? Dat kan zomaar gebeuren. Je ziet het al op regionaal niveau dat al aandacht is. Dat ze coalities aan het vormen zijn, die twee partijen. En Partido Popular gaat waarschijnlijk geen absolute meerderheid behalen. Wat betekent dat ze moeten gaan regeren met andere partijen. En dan is Vox komt dan als eerste naar boven. Ja. En daarom zie je dat links zich nu ook enorm aan het mobiliseren is. En dat ze in de peilingen omhoog schieten. Want normaal gesproken blijft links vaker thuis tijdens verkiezingen. Ja. Maar die angst voor een Vox in de regering speelt enorm. Waardoor mensen nu zeggen van nee, dit keer ga ik nu wel echt stemmen. Ah. En Mikkel, wat zijn verder de grote thema's voor de meeste Spanjaarden? Waar gaat het op straat, zeg maar, over als ze kijken nu naar deze verkiezingen? Ja, ik denk dat het zijn twee thema's. Eén is vooral emotioneel. Dat is toch wel het valt mijn land niet uit elkaar, waar Vox heel erg op inspeelt. Het Catalaanse separatisme, hoewel het inmiddels weer wat getemperd is. Mm-hmm. En het andere is, haal ik het eind van de maand. Want Sanchez heeft wel allemaal mooie resultaten bereikt in werkgelegenheid en in het verhogen van het minimumloon. Maar als je geen minimumloon verdiende, je zat op 1,5 keer minimumloon, dan heb je er geen cent bij gekregen. Want ook Spanje had een hoge inflatie natuurlijk, ja. Economische problemen. Ja, dus de lonen zijn wel iets omhoog gegaan voor de middenklasse of de lagere middenklasse. Maar die inflatie is nog veel hoger omhoog gegaan. En al helemaal bijvoorbeeld de elektriciteitsrekening, al is die dan behoorlijk gesponsord. Maar het gaat ze echt in die zin ook om hun eigen financiële situatie. En het lijkt soms dat links zich alleen maar druk maakt om bepaalde sociale thema's, zoals LGBTI, vrouwenrechten en om de allerlaagste inkomens. Ja. Ander groot onderwerp waar ook vooral Sanchez op inzet, is het klimaat. Hè? Spanje kan met grote droogte, er zijn veel bosbranden. We hebben namelijk onze correspondent Carlijn Teven gevraagd om daar een reportage over te maken. Zij is met een herder in het noorden van Spanje op pad geweest, omdat grazende schapen en geiten in worden gezet om met name die bosbranden tegen te gaan. Luister even mee. Herder Nel Cañedo wijst op wit gesteente aan de overkant van het dal. Het kalk dat na de brand zichtbaar bleef. Vanuit huis had hij het eind maart flink zien branden in het gebergte. Het waren de grootste bosbranden ooit in de Noord-Spaanse regio Asturië. 10.000 hectare gingen in vlammen op. Más tarde, más temprano, va a haber un incendio. Cañedo gelooft niet dat het voorkomen had kunnen worden. Het is geen geheim dat boeren vaak zelf een fikkie stoken om terrein schoon te maken. Cada vez son más violentos, más grandes, porque cada vez hay más cantidad de terreno que está sin controlar, sin gestionar. Wel ziet hij dat het vuur steeds agressiever om zich heen slaat. En dat komt, zegt hij, omdat over een steeds groter oppervlakte het struikgewas ongecontroleerd groeit. De perfecte brandstof. Als Nel zijn kudde schapen en geiten vrij had kunnen laten grazen in het gebied, hadden zij de planten afgeremd in hun groei. En had het vuur zich waarschijnlijk minder snel verspreid. In theorie zijn het dus eigenlijk een soort brandweermannen. Sí, sí, hacen una labor de bomberos. Bomberas. O bomberas. Of vooral brandweervrouwen. Zijn dieren onbekommerd een paar dagen vrij laten grazen, dat durft Nel al een hele tijd niet meer. Hij is dol op zijn schapen. Als er eentje doodgaat, loopt hij 5 dagen met een knoop in zijn maag. Hij geeft ze zelfs namen. Nombres como puede ser princesa, como puede ser la leona, of leeuwin. El invierno del 2021 a 2022 me comió 26 animales. 2 winters geleden werden 26 van zijn dieren opgegeten door de wolf. 26. Y yo allí por la tarde era de día, no era por la noche, era de día, por la mañana. Het gebeurde soms op klaarlichte dag, terwijl Nel en zijn hond machteloos toekeken. No tienen miedo a nada porque saben. De wolven zijn nergens bang voor. Que se sienten seguros porque saben que no les puedes hacer nada. Ellos son muy listos, son animales inteligentes. Ze weten dat hen toch niets wordt aangedaan. Het zijn hele slimme dieren. Entiende cuando por ejemplo el gobierno te dice que los lobos están protegidos, pero que él te va a pagar si los lobos te matan. De regering belooft te compenseren, maar ik hoef geen geld. Ik wil dat mijn dieren hier rustig kunnen grazen in vrijheid. Soy Arturo Colina, geógrafo y miembro de la cátedra de cambio climático de la Universidad de Oviedo. Arturo Colina is geograaf en lid van het departement klimaatverandering aan de Universiteit van Oviedo. El cambio climático se está notando, sí, en los incendios. En marzo se queman Asturias. Enero, febrero y marzo no llovió. De gevolgen van klimaatverandering zijn duidelijk merkbaar. In maart stond Asturië in brand. In januari en februari had het niet geregend. In de week van de branden stonden er winden van 90 km per uur. De luchtvochtigheid was laag en het was meer dan 30 graden. A eso se suma un proceso de despoblación rural. La población está más envejecida. Tel daar ook de krimpende bevolking op het platteland bij op. De bevolking vergrijst. Una necesidad menor y una incapacidad mayor de gestionar paisaje. We hebben minder land nodig en we hebben niet genoeg mankracht om het landschap bij te houden. Con las características y el número de habitantes somos incapaces de gestionar el paisaje. Avanza la vegetación porque no se usa. De vegetatie groeit en groeit. Supone un incremento del combustible en el monte. El año pasado el estatus de protección del lobo también. Sinds vorig jaar geldt in Spanje een nieuwe wet om de wolf veel beter te beschermen. Voorheen werd er nog gecontroleerd op het dier gejaagd, maar dat mag niet meer. Eso no ayuda nada. Yo creo que la protección del lobo tan exagerada era innecesaria. Colina noemt de wetgeving onnodig en overdreven. Dus a los cazadores son los malos, es lo que estamos enseñando a los chavales en las a las generaciones futuras en las escuelas que cazar es malo. We leren kinderen op school dat jagers slechterikken zijn. No, pues cazar es una actividad fundamental para el control de las poblaciones. Maar jagen is fundamenteel om populaties onder controle te houden. Si no, vienen epidemias, vienen plagas, vienen... Zo niet is het wachten op epidemieën en plagen en komt de wolf straks ook naar stedelijk gebied. Het gaat ons problemen opleveren. Yo soy un romántico. Yo hago esto porque me gusta esto. Ik ben een romanticus, zegt Nel, leunend op zijn stok, kijkend naar de kudde schapen die bijeengedreven werd en nu binnen een stevig ijzerwerk de nacht zal doorbrengen. Y yo no quiero hacer otra cosa. Yo es que yo mira, si ahora mismo tuviese que vender los animales y dedicarme a otra cosa. Ik doe dit omdat ik het leuk vind. Ik wil niets anders. Als ik nu mijn dieren zou moeten verkopen en iets anders gaan doen, ik zou niet eens meer een hamster willen. Volvía a tener ni un hamster. No quiero otra cosa. En over die wolf? Él en su sitio y yo en el mío. Hij op zijn plek en ik op de mijne. ¿Entiendes? Pero él en su sitio y yo en el mío. Een reportage was dat van Carlijn Teven. Ik praat nog even door met mijn gasten. NRC-correspondent Umayma Abalhaj en schrijver Mikael Ekkelenkamp. Umayma, in hoeverre komt dit thema, die klimaatverandering, die droogte en bosbranden, terug in die verkiezingscampagne in Spanje? Nou, het speelt een rol. Maar het ligt dus aan welke flank je het gaat vragen. Aan links of rechts. Nou, Feijóo die was een aantal dagen geleden in Sevilla, waar hij campagne aan het voeren was. En toen zei hij dus dat Sevilla een van de beste Europese klimaten heeft. Een van de beste zomers. Nou, het is daar nu 46 graden en de mensen durven niet over straat, omdat het gewoon te heet is. En daarbij zijn er afgelopen zomer ook een record aantal mensen overleden in Andalusië. Dus om dan zo'n opmerking te maken, geeft toch wel een beetje aan hoe hij naar dat thema kijkt. Nou, rechts lijkt het probleem een beetje te bagatelliseren. In diezelfde regio, in Andalusia, is de Partido Popular aan de macht. En een regio dat kampt met zware gevolgen van klimaatverandering. Dus oogsten van boeren mislukken, er is nauwelijks water. Verschillende groene gebieden zijn veranderd in grote zandbakken. En nu lopen ook beschermde natuurgebieden gevaar door rechtsbeleid. Nou, de regio-president daar wil irrigatie bijvoorbeeld uit beschermde gebieden legaliseren. Wat betekent dat boeren water uit het gebied kunnen halen voor bijvoorbeeld onze aardbeien. Nou, Fox is daarin extremer en ontkent klimaatverandering helemaal. Terwijl je toch onder de Spanjaarden merkt dat het echt een belangrijk onderwerp is in het dagelijks leven. Dus hoe kom jij de zomer door? Wat ga jij deze zomer doen? Waar vlucht jij heen? Omdat het gewoon allemaal niet meer vol te houden is. Het zo warm is het en zo schaars is ook zijn dingen aan het worden door die droogte. Dus de ogen wat ik net al zei door de boeren. Ja, en we zitten nu momenteel in de zoveelste hittegolf. En de zomer is nog maar net begonnen. Ja, het is hoe dan ook een groot thema. Maar zoals je al zegt, niet alle partijen nemen het even serieus in Spanje. Umayma Abalhaj van NRC en Mikael Ekkelenkamp, dank voor jullie komst. Buitenland uitgelicht. This village on Kodiak Island in Alaska really needs people's help. So looking for families to live in Karluk, seriously, like reach out, contact them. They need their help to save their school. Ja, we horen hier een prangende oproep voor gezinnen met kinderen om te verhuizen naar een uitstervend vissersdorpje in Alaska. En ineens zijn daar duizenden aanmeldingen voor. Mensen die allemaal naar het dorpje willen verhuizen. Kunnen ze al die mensen daar wel kwijt? Daar ga ik over praten met correspondent Carlijn van Houwelingen. Goedemiddag, Carlijn. Goedemorgen voor jou, moet ik natuurlijk zeggen. Goedemorgen. Waarom kwamen ze met zo'n oproep daar? Ze hebben kinderen nodig. Dus ze hebben een oproep online geplaatst. We zoeken twee gezinnen, elk het liefst met 3 tot 4 kinderen. Die hier willen komen wonen. We zullen alle kosten dekken. Je helpen om een baan te vinden. Je krijgt een huis. Je kunt hier geweldig kamperen. Want in dat dorpje wonen ongeveer 37 mensen. En er zijn 2 kinderen van 10 en 11. Maar er zijn 10 kinderen nodig om de school open te houden. Dat is het minimum om financiering te krijgen van de staat Alaska. En nu hebben ze dus ineens 5000 aanmeldingen van mensen die daar naartoe willen verhuizen. En dat is heel goed nieuws, want in afgelegen dorpen in Alaska is een school heel belangrijk. Het is ook een soort dorpshuis. En als die school sluit, dan zullen er nog meer mensen daar vertrekken. En dat kan het einde van het dorp zijn. Ja, maar ze hadden maar op waarschijnlijk een paar gezinnen gerekend. En nu hebben ze 5000 aanmeldingen. Die mensen kunnen ze er waarschijnlijk allemaal niet kwijt, neem ik aan. Nee, er is huisvesting voor de 2 gezinnen. Dus het dorp gaat nu uit alle aanmeldingen de families kiezen die ze het meest geschikt vinden. En er is nog een probleem. Er is op het moment geen bevoegde leraar, dus het liefst willen ze een leraar met kinderen. Want dan hebben ze dus 2 vliegen in 1 klap. Zou jou het wat lijken, Carlijn? Valt er überhaupt iets te beleven in het dorpje in Alaska? Nou ja, je moet wel van de natuur en van vissen houden. Het is heel afgelegen vissersdorpje. Er wonen oorspronkelijke bewoners van Alaska, de Aleutik. Die kennen ze lang als Eskimo's. Er is een Russisch-orthodoxe kerk nog uit de tijd dat Alaska nog Russisch was in de 19e eeuw. En ja, je kunt er alleen komen per vliegtuig of per boot. En dat duurt 10 uur, dus zo. Weet waar je aan begint. Nou, bedankt voor de tip in elk geval. Klein van Houwelingen was dat. Wilt u meer weten over dit vissersdorpje in Alaska? Kijk dan even op nporadio1.nl. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen is het weer tijd voor Radio Tour de France met het verslag van de 11e etappe. Het lijkt weer een kans voor de sprinters te worden. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Ik wens je nog een fijne middag. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Hij gaf mij echt 2 hele grote warme handen om mij heen. In de podcastserie Wat Blijft volgen onder meer Koen Verbraak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Die handen die mis ik ook zo. Die mij voortduwden. Je kunt het. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun levens? En hoe leven ze voort? Hij was wel het oogappeltje van mama. En daar maakte hij gebruik van. Toch, man. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat is er deze week in actie? Witlof, zak 500 gram, 99 cent. Scharrel, kipfiletreepjes, filet of dijblokjes, 2 voor 8 euro. En hak, pot of staarzak, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. Ransomware. Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. De auto van de toekomst is nu al bij Spoticar. De Europese leider in tweedehands auto's. Want wij bieden vandaag de occasion van morgen. Geheel gecontroleerd voor een tweede leven. Maar ook elektrisch om een steentje bij te dragen. Spoticar. Occasions met een stralende toekomst. Ga naar spoticar.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Nu in Design Museum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot 1 pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota.